خلقهم والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة التغابن سورة الله رب العزة فرما رہے ہیں مقاصد اربع عالیہ کا، سورت دو حصوں پہ مشتمل ہے، پہلا حصہ دس آیات، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا مقاصد اربع عالیہ کا، توحید، رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت ترغیب الجہاد والانفاق کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے مقاصد اربع عالیہ کا تذکرہ فرمایا. یہاں پر اللہ رب العزت جہاد اور انفاق کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اشارہ اس جانب ہے کہ جو لوگ ان مقاصد کے بیان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو تم مال خرچ کر کے ان سے جو ہے وہ جہاد کرو. اسی طرح جو لوگ ان مقاصد کو جو ہے نہیں مانتے تو ان کے ساتھ جہاد کرنا تم پر لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اللہ رب العزت کو حکم دے رہے ہیں کافروں سے جہاد کرنے کا، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جہاد نہ کیجیے کیونکہ اس میں تو آپ کو مصیبت اور تکالیف کے پہنچنے کا جو ہے قوی امکان موجود ہے. آپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے گی، آپ کو مصیبت جو ہے وہ پہنچے گی، زخمی ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تو تم کیوں جو ہے وہ جہاد کو جو ہے وہ کرتے ہو؟ تو اس کام سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاؤ، بچے بس اچھے اخلاق سے جو ہے وہ تم مسئلے کو بیان کرو. تو اللہ بڑی سے فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. وہاں اصاب میں مصیبتیں نہیں پہنچتی، من مصیبتیں کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. وہاں اصاب میں مصیبتیں الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. مصیبت جو ہے وہ پہنچتی ہے کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پہ پہنچتی ہے. وَلَقَدْ رَخَيْنِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. نفع ہے یا نقصان ہے، دونوں من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. اسی طرح جو ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ، آپ کے اختیار میں، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے، اشرف کو ذکر کیا اور غیر اشرف کو قیاس کیا گیا. بیدک الخیر والشر، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں خیر اور شر دونوں ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ، اور جس نے ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پر، یہد قلبہ، تو مضبوط کر دے گا اللہ ان کے دل کو، مضبوط کر دے گا اللہ ان کے دل کو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لایا اللہ پر، کیا معنی؟ اس بات پر جو ہے وہ ایمان لایا کہ نظر نقصان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، نظر نقصان یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس بات پر جو ہے وہ ایمان لایا، یا اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، یا نبی قلب ہو، تو اللہ ان کے دل کو جو ہے وہ مضبوط کر دے گا. اگر اس جیسی مصیبت کسی اور پر جو ہے وہ آ جاتی، اس قسم کا تاوان کسی اور کو جو ہے وہ بھون جاتا، اس طرح کی بیماری اگر کسی اور پر آ جاتی، تو وہ اس کے افسوس اور غم سے جو ہے وہ دنیا سے کب کا چلا ہوتا. مگر اس کے دل کو اللہ رب العزت جو ہے وہ مضبوط کر دیتا ہے. تکلیف جو ہے وہ پہنچی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان لوگوں کو جو ہے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے جو ہے وہ تکالیف اور مصیبت کا تذکرہ، مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ جب ان کو جو ہے کوئی مصیبت جو ہے وہ پہنچتی ہے، تو فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ ہے، ہماری ذات ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا مال ہے، یہ سب جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور ہم ویسے بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانے والے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. تو جب آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، تو پھر جب آپ سے جو ہے اللہ اس چیز کو جو ہے وہ لے گا، تو تم اس پر جو ہے وہ خفا نہیں ہوگے، بلکہ تم اس پہ کیا ہوگے، تم اس پر جو ہے وہ خوش ہو جاؤ. یہ چیزیں تو اللہ کی امانت تھی، تو جب اللہ کو جو ہے اپنی امانت لینی جو ہے وہ پڑی، تو آپ کو جو ہے وہ کیا زحمت جو ہے وہ پڑتی ہے کہ تم امانت کی ادائیگی میں جو ہے وہ شور مچاؤ، اسی طرح افسوس کرو، تم غمگین ہو جاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہو تم خوشی کیوں ادا کرو. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ کے جانے والے ہیں. تو لوگوں نے اس کو جو ہے صرف مردوں کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا ہے، کہ جب کوئی میت کی جو ہے وہ آواز سنے کہ فلاں جو ہے وہ مر چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن نے تو اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے. قرآن نے تو تذکرہ کیا ہے مصیبت کا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ. تو مصیبت سے جو ہے وہ ہر قسم کی مصیبت، جانی مصیبت، مالی مصیبت، اسی طرح جو ہے وہ بچوں کی طرف سے جو ہے وہ مصیبت، کاروبار کی طرف سے جو ہے وہ مصیبت، ہر چیز کی جو ہے وہ مصیبت آپ کو جو ہے وہ کون جائے ان للہ و انی الیہ راجعون. کو ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی جو ہے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو اللہ ان کو جو ہے جو چیز اللہ ان سے لے لیتا ہے، تو ان کے بدلے میں اللہ ان کو بہترین سے بہترین عطا کر دیتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا دیتا ہے؟ اس سے جو ہے وہ بہترین جو ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے. ایک روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المؤمنین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا شوہر جب فوت ہوا، نبی علیہ السلام یہ بڑی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی, بڑی خفا ہو گئی. نبی علیہ السلام و السلام نے ان کو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ جو ہے آپ کو کیا دے گا, اللہ آپ کو اس شوہر کے مقابلے میں جو ہے وہ اچھے شوہر سے نوازے گا. یہ عورت جو ہے کسی انتظار میں تھی کہ اس شوہر کے موجودگی میں, اس شوہر کے مقابلے میں کون ہستی اس طرح ہوگی جو اس سے جو ہے ہر طرف جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو جب اس کی اندر جو ہے وہ مکمل ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام ان کی طرف بھیج دیا. تو اس کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات یاد آ گئی کہ جس نے تکلیف اور مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ نے جو ان سے لے لیا اس کے بدلے ان کو بہترین سے نوازا. تو اللہ پر عزت فرماتے ہیں یہاں بھی کر دو, مصیبت تو آئی مگر ایمان والے کے دل کو اللہ رب العزت جو ہے مصیبت میں مضبوط کر دیتا ہے. اس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پر پٹی لگائی تھی, صبر کی پٹی اللہ نے ان کی, ان پربت کے معنی کیا, اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. بادشاہ سے زیادہ تھے, نواب زادوں کے جو ہے وہ فرزند تھے, اور خان میں جو ہے وہ ضابط سے گھروں سے جو ہے وہ باغ گئے, اور اللہ نے اس مصیبت میں ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا. اسی طرح سے قصص میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والد محترمہ, اس کے بارے میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ جب اس کو جو ہے اللہ نے ان کے دل میں جو ہے یہ بات ڈال دی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بچے کو جو ہے وہ کیا کرو, اس کو صندوق میں ڈالو اور پانی میں روانہ کر دو, تو وہاں پر کیا تھا کہ ہم نے ان کے اس کے دل پر جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, یعنی صبر کی پٹی لگا دی تھی. لولا ربطنا علی قلبہ, علی قلبہ, اگر ہم اس کے لولا ربطنا علی قلبہ, اگر ہم اس کے دل پر جو ہے وہ پٹی نہ لگا دے تو قریب کی یہ عورت کے اس بچے پر اظہار کر جاتی کہ ہائے میرا بچہ جو ہے وہ ڈوب گیا, ہائے میرا بچہ ڈوب گیا. تو یہ اللہ کا کام ہے کہ مصیبت میں جو ہے وہ تمہارے دل پر اللہ جو ہے وہ صبر کی پٹی لگا دے, مضبوط کر دے. تم کسی کے سامنے جو ہے وہ بیان بھی نہیں کرو گے, اللہ تمہارے دل کو مضبوط کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مضبوط نہیں ملنا یا حد خلق ہو, ہدایت یہاں پر جو ہے کس مرتبے پر یہ ہدایت مراد ہے, غریب مند نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ہدایت یہاں پر جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیا. یہاں پر ہدایت جو ہے وہ کس مرتبے میں جو ہے وہ مراد ہے؟ ہاں بھائی دادا, ہدایت پرتھم مرتبہ لے بجے دے بولے گا بنا تناؤ کون سا مرتبہ مراد ہے, کیا کیا مراد ہے؟ ہاں مضبوطی, تصبر, یہ مراد ہے, استقامت نہیں, تصبر اور مضبوطی مراد ہے, توفیق مراد ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کو اسے فرماتے ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ, اور جو ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پر تو مضبوط بنا دے گا اللہ اس کے دل کو. ہدایت کے معنی کیا؟ مضبوطی. تو ہدایت سے کون سا مرتبہ مراد ہے؟ ہدایت خاص الخاص مراد, اس سے مضبوطی مراد ہے. اللہ بالکل شو نالی, اللہ ہر چیز کو جاننے والا. واتی اللہ واتی اور رسولا فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے قرآن اور سنت کی تابعداری کو. واتی اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی, تابعداری کرو اللہ کی, اور واتی اور رسولا اور تابعداری کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی اطاعت مراد ہے, اور پیغمبر کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر کی سنت کی اطاعت مراد ہے, تابعداری مراد ہے. قرآن پر عقیدے کی تابعداری, عقیدے کی اصلاح کرو قرآن کے ذریعے سے, اور عمل کی اصلاح کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. واتی اللہ واتی الرسول, اطاعت کرو اللہ اور اس کے در, اطاعت کرو اس کے پیغمبر. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, بس اگر تم نے منہ موڑا, بس اگر تم نے جو ہے رزردانی اختیار کی, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا, تو بس یقیناً ہمارے پیغمبر پر اَلْبَلَاغُ الْمُبِينُ, پہنچا دینا ہے حق کا المبین واضح. فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, بس اگر تم نے روگردانی اختیار کی, بس اگر تم نے منہ موڑا, بس اگر تم نے منہ موڑا کس سے؟ قرآن پر سنت سے تم نے روگردانی اختیار کی. عقیدے عمل کی اصلاح جو ہے وہ قرآن اور سنت پر تم نے نہیں کیا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو بس ہمارے پیغمبر پر کیا ہے؟ البلاغ المبین, پہنچا دینا حق کا المبین واضح. اس کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ تبلیغ ہے. اس کا کام کیا ہے؟ تبلیغ, پہنچا دینا حق کا, پہنچا دینا حق سے مراد کیا؟ قرآن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں آپ نے پڑھا تھا. کس چیز کا پہنچانا جو ہے نبی علیہ السلام پر لازم ہے؟ قرآن کا. یا ایها الرسول, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچاؤ اس کتاب کو جس کتاب جو کتاب نازل ہو چکی ہے تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے. اسی طرح سورہ ابراہیم کی آخری آیت 52 نمبر آیت سورہ ابراہیم, وہاں پر بھی کہا ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن تبلیغ رسالت ہے للناس, لوگوں کے لیے. یہ قرآن کیا ہے؟ بلاغ للناس, تبلیغی نصاب ہے لوگوں کے لیے. اس کی تبلیغ کرو, اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچا دو. تو اللہ رب العزت فرماتے پیغمبر پر صرف حق کا پہنچانا ہے, دوسرے سے منوانا نہیں ہے کہ دوسرے اس کو مان لے, بلکہ کیا ہے اس کا کام؟ صرف جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ صرف پہنچانا ہے. لوگ مانتے ہی نہیں مانتے. علیک البلاغ وعلینا الحساب, پیغمبر کو ہم پہنچانا ہے اور اللہ پر حساب و کتاب. سورہ رعد میں آپ نے پڑھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہے؟ پہنچانا. اللہ رب العزت فرما دیا علیک البلاغ وعلینا الحساب, آپ پر پہنچانا ہے اور ہم پر حساب. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا, اور اسی طرح جو ہے وہ جہاد اور انفاق کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے. اطیع اللہ واطیع الرسول, اطاعت کرو اللہ کی, اللہ کا حکم ہے جہاد کرو. قاتل الذین یلونکم من الکفار, ہر المؤمنین علی القتال, کتب علیکم القتال, اللہ کا حکم. اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے یہ حکم ہے کہ تم کیا کرو؟ تم جو ہے وہ جہاد کرو. امر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جو ہے وہ جہاد کروں گا, لڑوں گا, یہاں تک کہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار نہ کر دے. اگر یہ لوگ جو ہے وہ پھر گئے تو پیغمبر کا کام جائے اور حق کا بیان کرنا کہ جہاد اور انفاق کرو. اللہ لا الہ الا ہو, دعوی توحید, جہاد کس مقصد کے لیے کرو گے؟ کشمیر کی آزادی کے لیے, گھر کو وسعت دینے کے لیے, نام و نمود کے لیے کس لیے تم جہاد کو کرو گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس مسئلے کے لیے جو ہے وہ تم جہاد کرو گے, اس مسئلے کی نشر و اشاعت کی خاطر جو ہے وہ تم کیا کرو گے, جہاد کرو گے کہ میری زمین پر اللہ کی توحید جو ہے وہ غالب ہو جائے, اعلی کلمۃ الحق کے لیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تم جہاد کرو. اور قرآن خود بھی فرمایا سورہ بقرہ میں جو آپ نے پڑھا تھا, سورہ انفال میں جو آپ نے پڑھا تھا, فقاتل حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, اور جنگ کرو ان کافروں سے یہاں تک کہ نہ رہ جائے فتنہ شرک, ویکون الدین کلہ للہ, اور ہو جائے پورا دین خاص اللہ کے لیے, کہ ہر جگہ سے یہ آواز برآمد ہو جائے یا اللہ مدد یا اللہ مدد, اس کے سوا یہ باتیں ختم ہو جائے, یا حسین مدد, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا عیسیٰ مدد, یا موسیٰ مدد, یا عزیر مدد, یا کرشن جی مہاراج مدد, یہ چیزیں ختم ہو جائے, یا گوتم بدھ مدد, صرف یا اللہ مدد, ایک اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگو. اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے اپنی ذات اور صفات میں, اللہ ایک ہے اپنی ذات اور صفات میں, لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, مان اللہ فلی توکل المؤمنون, اور اللہ پر اعتماد کرے ایمان والے. ایمان والو, اگر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم تو اکیلے ہو, تم تو کم ہو, تم تو تھوڑے ہو, تو تم اللہ پر اعتماد کرو. اللہ جو ہے, جب اللہ پر تم اعتماد کرو نیا امن مولا بنے امن جیسے, اللہ پر اعتماد کرو تو کیا ہے نیا امن مولا, بڑا اچھا جو ہے وہ معاون ہے, بنے امن نصیر, اور بڑا اچھا مددگار ہے. سورہ انفال میں آپ نے پڑھا, 40 میں پڑھا, نیا امن مولا بنے امن نصیر, تو اللہ پر اعتماد کرو, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن, اللہ پر اعتماد کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواج, اگر تم آج تعداد میں جو ہے وہ تولے ہو, کم ہو, کم من فئت قلیلۃ غلبت فئت کثیرۃ بإذن اللہ. سورۃ بقرہ دوسرے پارے کی آخری صفحے پر جو ہے یہ آیت آپ کو ملے گی, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصحاب طالوت کے معاہدین کا جو ہے وہ قول, کہ انہوں نے کیا کہا, کم میں سے اتم قلیل اتم غلبت سے اتم کثیر اتم بإذن اللہ, کہ کئی بار کئی مرتبہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ چھوٹی سی گروہ کو جو ہے غلبہ عطا کر دیتا ہے بڑی سی گروہ پر. بدر میں جو ہے وہ 313 کے مقابلے میں جو ہے 1000 کو جو ہے وہ شکست ہو گئی. اسی طرح جو ہے یہ اللہ کا قانون ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ پر اعتماد کرو. یا ایھا یہ جو باتیں جو ہے وہ چھوڑ دو کہ فلاں ملک کا جو ہے امریکہ کا جنگی بیڑا جو ہے وہ آ رہا ہے مدد کی, یہ چیز چھوڑو, بیڑے میں چھوڑو. اور اسی طرح جو ہے وہ اسلحے کی بڑی جو ہے وہ کھیت آ رہی ہے, اور جراور سے نسول جنگی نہ اسلحہ ہوا, کیا ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ انہوں نے جو یہ تین ٹینک جو ہے وہ بتائے ہیں, تو کیا ان پہ جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ اربوں کا خرچہ جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ اسلحہ مسلمان کو وہ فروخت کریں گے, اور اسی اسلحے سے ان کو دوبارہ آپ ختم بھی کریں گے؟ واہ ماشاء اللہ, یہ تو بڑا جو ہے وہ کیا ہوگا, بڑے نالائق ہوں گے, بڑے احمق ہوں گے کہ تم اسلحہ جو ہے ان سے خرید لو, اور پھر اسی اسلحے کی بنیاد پر تم اس کے ساتھ لڑائی لڑے, ان کو مار مارو. اسی وجہ سے تو دین اسلام کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے, اور نظریہ جو ہے وہ یہ ہے, اصول یہ ہے کہ کافروں سے جو ہے وہ تم اسلحے کی تجارت نہیں کرو گے. وہاں ہر بھی کافر ہے یا وہ کافر ہے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے, کسی بھی کافر کے ساتھ جو ہے وہ تم اسلحے کی ڈیلنگ نہیں کر سکتے. وہ آپ کو جو اسلحہ دے گا تو کیا وہ ٹھیک دے گا؟ تم اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ ایک آدمی آپ سے اسلحہ خریدنا چاہتا ہے, اور آپ کو یہ چیز یقینی ہے کہ کسی اسلحے کی بنیاد پر میرے ساتھ لڑائی لڑے گا اور مجھے مارے گا, جس کا دماغ خراب کسی طرح سے کر سکے, سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی جو ہے اس کے آپ کے بارے میں جو ہے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا, آپ کو بتا دیا گیا, اس کے پاس اسلحہ نہیں, آپ سے اسلحہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے, 50,000 کی پسٹل جو ہے وہ 70 کی جو ہے وہ مانگ رہا ہے, تم اس کو دو گے؟ کیا آپ نے آپ کو خود قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو دوسرے کے جو ہے وہ بیڑ میرے کو چھوڑو, لہم استطاعت میں ہوا جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کو بروکار لا کر میدان عمل میں جو ہے وہ کوٹ پڑو, بات ختم ہو گئی. اس کو چھوڑو کہ فلاں کا جو ہے وہ آئے گا, فلاں کا جو ہے وہ آئے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, بس اللہ پر اعتماد, علی اللہ اللہ پر, فلیتوکل المؤمنون اعتماد کرے ایمان پر. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ کا تو حکم ہے جہاد کرو, اللہ پر اعتماد کرو. اگر اس راستے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ آئے, اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے, تمہارے بچے, تمہاری بیویاں, تو تم کیا کرو؟ اس سے بچ کے رہو. کیا کرو؟ اس سے بچ کے رہو. میرے سیناؤں کے کہیں تمہیں اللہ کے حکم ماننے کے راستے میں جو ہے وہ تم نے سستی پیدا کرنے کا عنصر نہ بن جائے, باعث نہ بن جائے کہ تمہیں جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ کیا کریں گے, نہیں ہمیں چھوڑ کے رہے, میرے آپ سے کافی محبت ہے, میں جو ہے آپ کے بغیر جو ہے وہ نہیں سو سکتی, نہیں رہ سکتی, اور اسی طرح جو ہے میں بیوہ ہو جاؤں. بچے کہتے ہیں پاپا ہم جو ہے وہ یتیم ہو جائیں گے, پاپا مت ہو. تو اللہ رب العزت فرما دیا ہے وہ لگی نام ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, اے ایمان والوں ان من ازواجکم, یقیناً بعض ازواجکم بیویاں تمہاری, وہ اولادکم اور اولاد تمہاری, عدو لکم دشمن ہے تمہارے لیے. کیا فرمایا اللہ؟ فاحذروہم, پس بچ کے رہو ان سے, فاحذروہم, پس بچ کے رہو ان سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم, یقیناً بعض بیویاں تمہاری, من تبغیض دیا, کیا ہے تبغیض ہے ان بات میں, بعض تمہاری جو ہے وہ بیویاں پوری نہیں, کل نہیں, سب کے سب نہیں, بلکہ کیا من بعضکم, من ازواجکم, کہ کچھ جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بننے والی, جو آپ کے جہاد اور انسان کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہو, آپ کی کتاب کے خداوندی کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہو. تم قرآن کے درس کے لیے آتے ہوتے تھے, مجھے چکر کے لیے جو ہے جان لے جاؤ, مجھے جو ہے آج یہ سیزن جو ہے بدل جاؤ, فلاں سیزن فلاں چیز آج لے جاؤ. تو یاد رکھیے کیا ہے, یہ تمہاری دوست نہیں, یہ تمہاری دشمن ہے. تمہارے بچے جو ہے وہ تمہیں بے دینی پر جو ہے وہ آمادہ کر رہے, تو تم ہمارے لیے جو ہے یہ کرو, رشوت پر مجبور کر رہے, حرام خوری پر مجبور کر رہے, بےمانی پر جو ہے وہ مجبور کر, خبر پر جو ہے وہ مجبور کر رہے. تو تمہاری یہ اولاد جو ہے وہ کیا ہے؟ تمہاری دشمن ہے, تمہارے دوست نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یہاں اسٹینڈر بناؤ, کیا قرآن اور سنت دین, اگر دین کے موافق چلے تو تم کیا کرو, وہ تمہارے دوست ہے, وہ تمہارے دشمن نہیں ہے. اور اگر دین سے جو ہے وہ تمہیں منع کرنے والے ہیں, تمہارے اندر جو ہے وہ سستی پیدا کرنے والے ہیں, تمہارے پاؤں کی جو ہے وہ بیڑیاں بننے والے ہیں, تمہارے پاؤں کے وہ بیڑی اور زنجیر جو ہے وہ بننے والے ہیں, تو کیا کرو؟ قرآن نے کہا افواہ ضرور ہوں, ان سے بچ کے رہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ازواجکم و اولادکم, کچھ وہ دیتے ہیں نا, غلط کام جو ہے وہ کرتا ہے شادی اور غمی میں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بچیاں جو ہے وہ بکیلتا ہے, اللہ کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے. اگر تم ان سے تو کیوں یہ کام کر دیا, تم قرآن کے سامنے بھی بیٹھتے ہو یہ کرتے ہو, تو کبھی کہتا ہے یہ ربی بو خزرا نسل نسل کرے گا, خدا سے خدا نہیں ملا رہی دلے جی کا موقع کرے گا, یہ تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ ملتی ہے, اس کو تو آپ انگلینڈ کے جو ہے وہ ملک میں تلاش کریں گے, وہاں پر جو ہے وہ ملے گی. تو یہ بھی فارم جو ہے وہ ان کو بھی اپنا آپ معلوم ہے کہ اگر یہ چلی گئی تو پھر دوسرے کون مجھ پہ جو ہے وہ سوپرا بن بنتی ہوں جو. تو اللہ نے کبھی جو ہے اولاد کے بارے میں جو ہے وہ کہ کہ اولاد جو ہے وہ بیٹے خفا ہو رہے تھے, بیٹیاں جو ہے وہ خفا ہو رہی, ایک بیٹی ہے وہ خفا ہو رہی تھی, وہ بزد تھی کہ نہیں ہم سال کے بعد وہ ضرور کریں گے, اسی طرح جو ہے ہم کیا کریں گے فلاں کام جو ہے وہ ضرور کریں گے. سال گرا, یہ خفا ہونے کا کام ہے کہ خوش ہونے کا کام ہے؟ سال گرا, ایک سال زندگی کا جو ہے وہ کم ہو گیا, وہ گر گیا, تو تم تو موت کے قریب ہو گئے, اور موت کے 30 سال جو ہے وہ باقی تھے تو 29 ہو گئے. تو تم کیا ہو گئے؟ تم تو موت کے قریب ہو گئے, تمہیں تو خوشی بات, تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے, تم موت پر جو ہے وہ خوش ہو رہے, موت تو مصیبت آگے میں تمہاری دنیا آئی, تمام مصیبتوں میں بڑھ کر مصیبت پر دنیا میں موت ہے. ہاں نعمت بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی, مگر ہے تو مصیبت. کیا ہے؟ ہے تو مصیبت, رات تو نہیں ہے, مصیبت ہے. تو ایک سال جو ہے وہ تم موت کے قریب ہو گئے, اور اس کے مقابلے میں تم گئے سال گیا, اور پھر جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, موم بتیوں کو جلایا جاتا ہے, اور کیک کو رکھا جاتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ کاٹتے ہو اور ہندی برتھ ڈے پھول ہو, اور کیا ہوتا ہے. اگر انگریز اس چیز کو جو ہے وہ بناتے ہیں تو وہ تو انگریز دے رہا, تم کب کے انگریز بنے ہو؟ وزن تم ہے نسوارا تو تمدن میں ہوں, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی ہوئی, تم بھی وہی چیز بنا. اور ایسے میں آپ سے پوچھتا ہوں, 4 سال کے بعد جو ہے ایک سال فیبر جو ہے وہ کتنے کی ہوتی ہے؟ 29 کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ 4 سال کے بعد ہوتی ہے نا. تو جو آدمی جو ہے وہ 29 کو جو ہے وہ پیدا ہو جائے, اس کی سالگرہ کب مناؤ گے؟ 4 سال کے بعد مناؤ گے؟ تو سالگرہ تو نہیں ہوا, وہ تو سالوں گرا ہو گیا. سال گرا تو نہیں ہوا, سالوں گرا ہوا, کیونکہ سال کی جمع سالے ہیں. تو یہ عقل کے خلاف ہے کہ 29 فروری کو بین ہوتی ہے پوری دنیا میں. جب 29 فروری ہوتی ہے لیپ سال ایئر میں, تو کیا اس میں جو ہے وہ گیار پابندی ہوتی ہے کہ یار آج کوئی پیدا نہیں ہوتا, اس کو جو ہے وہ پوسٹ پون کر لو کل تک, جو ہے کہ مارچ تک اس کو ڈیلے کرو, یہ کیا جاتا ہے. 29 پر جو ہے وہ پیدا ہوتے, تو وہ کیا سال گرا جو ہے وہ 4 سال کے بعد جو ہے وہ منائیں گے, 5 سال منائیں گے. یہ عقل کے خلاف ہے. تو مسلمانوں, آپ کے اپنے جو تہذیب ہے, آپ کے اپنے جو روایات ہے, ثقافت ہے, ان کو لو نا, جو قرآن اور سنت جس سے بنی ہوئی ہے, تو جو ہے وہ کیا کرو کہ پرانے جو ہے وہ سال گرا کر دیا تو تم بھی سال گرا کر لو گے, جان کے بستر بانے پردو کو کریں گے تو میں وہ زمانش کر دوں. سمجھ آ گئی؟ عجیب سی یہ بات ہے, زمانے بن گئے ماں تو بے کرنا کر بولی میں ماں سمان میں تھی واغ سمائے بولی وہ یہ اگر میں خفقی دل لوں ہمارے خفقی دل لوں صبح جب تھا تو وہ سو ہے میں تو ماں سمان مور پر خفقی دا میں ماں سمان غریبانا پر خفقانا پر خوشا دے سکول اور ماں سمان پر مور اگر مداری اور رختی کو مور تک لے گیا ماں سمان خفقی دل میں ماں سمان پر کمر آگر کھا رہا اے غریبانا مرشی خوب کے گلی تو بنا دی. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اگر اس جیسے جو ہے آپ کے بچے ہیں جو آپ کو اس چیزوں پر امارا کر دی گی, یہ جو ہے وہ کیبل لگاؤ, اسی طرح جو ہے وہ یہ ٹی وی لگاؤ, ڈش لگاؤ, یہ چیزیں جو ہے وہ لگاؤ, تمہیں اللہ کے دین سے جو ہے وہ روک رہے, گناہ کی جو ہے وہ ترکیب دے رہے کہ فلاں نے تو کیبل لگا دیا ہم کیوں نہیں لگاتے, فلاں نے جو ہے وہ غلط ٹی وی آئی تو فیس بک لگے دے رہے. تو عجیب سی جو ہے وہ چیزیں وہ آپ کو کہے اتنی ٹی وی جو ہے وہ خرید, فل سائز کی جو ہے وہ اسکرین والی جو ہے وہ خرید. تو اگر تم نے اس طرح کر دیا تو یہ کیا ہے؟ ان المبذرین نے کہا کہ خوان شرادین, فضل خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. تو کون ہو؟ شیطان کے بھائی ہو, بے دینی پر ایک پیسہ جو ہے وہ لگانے والا کا ہے شیطان کا بھائی ہے, دین پر جو ہے وہ پوری زندگانی اور پوری دولت کو لگانا یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر نہیں, یہ اسراف نہیں, یہ حق ہے, یہ ثواب ہے, یہ مطلوب ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم دشمن ہے تمہارے, تمہارے کیا ہے؟ تمہارے دشمن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پاس ضرور ہوں, پس بچ کے رہو ان سے, یا پاس ضرور ہوں پس ڈراؤ ان کو, کیا کرو؟ ان کو ڈراؤ, کہ رکاوٹ نہ بنے آپ کی دیداری کے راستے میں. یہاں سانس لگے ہو پر جل جاؤ ان سے کہ تمہیں جو ہے وہ شیطان زیادہ نہ بنا دے. رحمان کے راستے میں بناؤ, شیطان کے راستے پہ تمہیں نہ چلا دے. یہ تین معنی ہے آپ وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا, اور اگر تم نے مٹا لیا اپنے دلوں سے ان کی محبت کو, وتصفحوا اور منہ پھیر لیا ان سے, وتغفروا اور بخشش طلب کر لی تم نے, گزری سستی کی پہلی سستی کی, فإن الله غفور رحيم بس یقینا اللہ بخشنے والا مہربان. وإن تعفوا اور اگر تم نے نبھا بھی اپنے دلوں سے ان کی محبت کو, کہ جب تمہیں تمہارے دشمن ہے دین سے منع کر رہے, قرآن سے منع کر رہے, بے حیائی کا جو ہے وہ تمہیں درس دے رہے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے اگر تم نے ان کی محبت کو دل سے بتا دیا, وتصفحوا ظاہر میں بھی تم نے ان سے منہ موڑا, اور تیسری بات کیا, وتغفروا پہلے اگر یہ لوگ آپ پر جو ہے اثر انداز ہو چکے ہیں, تم نے اللہ سے بخشش بھی جو ہے وہ طلب کر دی, فإن اللہ غفور رحیم تو بس یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان. آفا کی معنی جو ہے وہ دور کرنا, آفا کی معنی کیا, دور کرنا. جس طرح حدیث میں واقف اللہ وقص الخوارج کہ ہاتھ کو اپنی داڑھی سے جو ہے وہ دور کر دو, یعنی چھوڑ دو. فإن اللہ غفور رحیم بس یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, انما اموالکم یقیناً تمہارے مال, و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنہ عذاب ہے, بھائی سے عذاب ہے. یہاں فتنہ آزمائش ہے, یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ بھائی سے عذاب ہے. تمہارا مال سے مراد کیا, تمہارے مال یعنی تمہارے مال کی محبت, اولاد کو تمہارے اولاد کی محبت, ایسی محبت کہ تمہیں جو ہے بے دینی پہ آمادہ کر دے, ایسی محبت مال کی جو تمہیں بے دین بنا دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا فتنہ بھائی سے عذاب ہے, جو ہے کیا ہے پانی سے عذاب, گنتی بج رہی ہے تمہارے لیے, عذاب کی جو ہے وہ گنتی بج رہی ہے. یہ آزمائش ہے کہ تم مال اور اولاد میں جو ہے وہ رہ کر تم کیا اللہ کی اطاعت کو جو ہے وہ کرو گے یا اللہ کی اطاعت سے منہ موڑو گے. اللہ عندہ اجر العظیم, اللہ عندہ اس کے پاس اجر العظیم اجر بڑی. فتق اللہ من ستاتم, شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر کوئی کمزور رہے, اگر کوئی غریب رہے, اللہ کا حکم تو مال خرچ کرنے کا ہے, اللہ کا حکم تو جہاد کرنے کا ہے, تو اگر کوئی غریب رہے تو وہ کس طرح خرچ کرے. اس طرح اگر کوئی معذور ہے, کوئی جو ہے وہ بچی ہے, بوڑھا ہے, عورت ہے, اسی طرح جو ہے وہ یعنی کوئی اور جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی معذوری ہے, بیماری ہے, لنگا ہے, اپائج ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فتق اللہ من ستاتم, پر ذرا اللہ سے من ستاتم جتنی تمہاری بس چلتی ہو, جتنا تمہارا بس چلتا ہو. اللہ رب العزت فرماتے فتق اللہ, پر ذرا اللہ سے من ستاتم جتنی تمہاری استطاعت ہو, جتنی تمہاری کیا ہو, استطاعت ہو, تمہاری طاقت ہو, تمہارا بس چلتا ہو, تم اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ مال خرچ کرو, جتنا ہے اس میں سے دے دو. یہ تو نہیں کہ تم غریب ہو اور اللہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم سالانہ جو ہے ایک لاکھ دو گے, یہ تو اللہ کا حکم نہیں. زکات تو ان پر جو ہے وہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے, مال کو وہ خرچ کرے گا اللہ نے رزق کا لفظ کہا, مان دیکھو نہیں مارا رزق نہ کم, میں نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. اسی طرح جو ہے تو جہاد ہے, اگر تم عورت ہو, تم برے ہو, تم بیمار ہو, تم کمزور ہو, تم اپاہج ہو, تم جو ہے وہ لنگڑے ہو, بہرے ہو, اسی طرح جو ہے وہ اندھے ہو, تم نہ کرو گے آپ, ہوشیار کو جائے وہ نہ کرو, نہیں کر سکتے مجبور ہو معذور ہو نہ کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے فتق اللہ من استطعتم, پس ڈرو اللہ سے من استطعتم, جتنی تمہاری طاقت ہو جتنی تمہاری استطاعت ہو. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے فتق اللہ من استطعتم, سورہ آل عمران 102 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے حق تقاته, مناسب ڈرنا اولا کا, حق تقاته مناسب ڈرنا اولا. کچھ لوگوں سے یہ آیت جو ہے بڑی مشکل ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اللہ کے شائع نشان اللہ سے ڈرنا, یہ ایمان والوں پر جو ہے وہ کافی باری تھا. تو اللہ نے اس آیت کو اس آیت پر جو ہے وہ کیا کر دیا, منسوخ کر دیا ہے. یہ آیت ناسخ بنی, وہ آیت منسوخ بنی, حالانکہ اس طرح بات نہیں ہے. ناسخ اور منسوخ کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, تو عقیدہ ہے, اور نسخہ یہ عقائد میں نہیں ہوتا, نسخہ تو احکام میں ہوتا ہے. نسخہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ احکام میں ہوتا ہے. یہ تو نسخہ جو ہے یہ کیا عقائد میں تو نہیں ہوتا, کہ عقیدے میں جو ہے وہ نسخہ ہوتا ہے. کہ پہلے تو میں کہا صرف میرے سامنے جھکو, اس کے بعد نسخہ ہے کہ غیر کے سامنے بھی جھکو. نہیں, عبادت کے اندر عقائد کے اندر جو ہے وہ نسخہ نہیں آتی, کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. نہیں, عقیدہ تو بالکل وہی ہے. وہاں پر کیا ہے, عقیدے کی بات ہے. حق پر تو پاتی مناسب دروازہ. یہاں پر جو اللہ رب العزت فرماتے فتق اللہ ما استطعتم, پس ڈرو اللہ سے جتنا تمہارا پرسن ڈاؤ, جتنی تمہاری استطاعت اور طاقت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عقیدہ نہیں بلکہ عمل مراد ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ عمل مراد ہے. اور عمل میں جو ہے وہ انسان کیا ہے, مکلف ہے اپنی استطاعت کے مطابق. ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے, عمل میں جو ہے وہ استطاعت کا جو ہے وہ مکلف ہے, جتنی ان کی طاقت ہو. اگر ایک آدمی جو ہے وہ کھڑے ہونے پر جو ہے وہ قادر ہے, نماز میں جو ہے وہ قیام کرے گا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. بیٹھنے پر بھی جو ہے وہ قادر نہیں ہے, وہ لیٹ کر جو ہے وہ پڑھے گا, اشارے سے جو ہے وہ پڑھے گا. کیا ہی یہ عمل؟ تو عمل میں جو ہے وہ کیا استطاعت. اسی طرح باپ میں جو ہے وہ جہاد اور انفاق کا تذکرہ ہے. وہاں اصحاب المصیبت اللہ دین اللہ وہاں یہ ان بلّہ یہاں جو تنگ جہاد ہے, اس کے بعد انفاق آ رہا ہے. تمہارا آگے کی نہیں آگے, تو جہاد اور انفاق اپنی استطاعت کے مطابق کرو. جتنی تمہاری استطاعت ہو کرو, نہیں ہے استطاعت تو نہ کرو. تمہارا آگے کی نہیں آگے, بوڑھے ہو بچے ہو, اسی طرح عورت ہو, کوئی بیماری ہے معذور ہو, بالکل ہی نہ کرو. فتق اللہ ما استطعتم, تو اس آیت کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے, اور اس آیت کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے تھا. عقیدے میں نسخہ نہیں آئے گا. بس مارو اور سنو اللہ کے حکم کو, وہ اطیع اور مانو اللہ کے حکم کو. صرف سننا بھی نہیں ہے, کہ تم سنتے ہو مگر عمل نہیں کرتے. جو اللہ کے حکم کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے, تو آپ نے کہا تھا, آپ نے پڑھا تھا نا, کہاں پڑھا تھا؟ صرف جمعہ میں آپ نے پڑھا تھا. کس آیت میں پڑھا تھا؟ آیت نمبر 5 میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, کہ جو اللہ کی کتاب کو سیکھتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں کرتے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی مثال گدے کی طرح ہے. مثال کیا ہے؟ گدے کی طرح ہے. تو نہ پر بھی فرمائے بسماؤ, سنو اللہ کے حکم کو, مگر ساتھ کیا کہا, راتی ہو اور اس کی اطاعت کرو. وان دیکھو اور خرچ کرو, خیر لانفسکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. مال خرچ کرو, خیر لانفسکم, بہتر ہے تمہارے لیے. اللہ تمہیں اور مال سے مالا مال کر دے گا, جو ہے اس میں برکت ڈالے گا, آئندہ آپ کو اور مال بھی دے دے گا, تمہارا اپنا فائدہ ہے. ان خرما ہم سوال ومن یہ قسم حضر سینی, اور جس کسی کو بچا لیا گیا نفسی ہی اس کے نفس کے بخل سے, فاولائے کا ہم المفلحون, تو بس یہی لوگ ہم المفلحون, یہی ہے کامیاب. ومن یوقا شح نفسہ, اور جس کو بچا لیا گیا شح نفسہ اس کے نفس کے بخل سے, کیونکہ آپ نے پڑھا تھا وہ عمر ضلع سنی نسا میں آپ نے پڑھا تھا کہ نفس کو جو ہے وہ گرو حاضر ہو چکا ہے, ہر انسان کی فطرت میں جو ہے وہ بہت پڑا ہے, وہ بہت کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کوئی بچا لیا گیا اپنے اس کے نفس کے بہت سے تو یہ لوگ کامیاب ہے, اس نے مال خرچ کر دیا اور یہ اللہ کا حکم ہے, اس نے مال لیا تو کامیاب ہو جائے. ان تقرب اللہ قریب الانفاق, ان تقرب اللہ اگر دو تم اللہ کو قرض حسنا دینا اچھا, اگر دو تم اللہ کو قرض حسنا دینا اچھا, یہاں پر لفظ قرض کا اللہ نے استعمال کیا ہے. اگر مراد اس سے کیا ہے, عطا اس سے مراد ہے, دینا اس سے مراد ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ دینا اس سے مراد. سوال یہ ہے کہ ہم نے جو ہے قرض کو, قرض کے معنی کو کیوں چھوڑ دیا؟ سوال یہ ہے تو لفظ قرض, ہم نے قرض کو چھوڑ کر عطا بنا دیا, دینا بنا دیا, قرض کو ہم نے چھوڑ دیا کیوں؟ آپ جو رحمان ہوا شاہ بناؤ کے لٹن مزہ کو سورہ حدود کے لیے جانا یہ جانا ملے گا ملے گا نا. ہاں سب سے ہاں ہر دن بتاؤ بیٹھ کے بتاؤ, بیٹھ کے بتاؤ. پہلی بات کو ذرا جو ہے وہ دوبارہ بتا, چلو تم چھوڑو چلو آپ پہلے بات نہیں کریں, بہت تم بتاؤ نہیں کہا سنا اب کچرے اثر کرا دو ہمارا بولے اثر کا نام دے آپ کا نام اثر نہیں ہے جی کل سے آپ یہاں پر بیٹھیں گے پیچھے آپ نہیں بیٹھ میں نے آپ کو گاڑی میں گرمن بتایا اور وہ یہ اوپر شاکار وغیرہ آیا اور کون ہے نہیں یہ تو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا عثمان بھی چھوٹا ہے سلام تم بتاؤ یہ تم بھی تو وہاں سے آ چکے ہو جی اور تم بتاؤ ہاں جا دیکھ بات کیا دیکھ بات نظر آ رہے گرو سے نا نظر آ رہے شکر ہوگا تو خبر مکے جی بل قرض میں دو باتیں پہلی بات یہ ایک جو عطا کر رہا دینے والا جی دوسری بات دوسری بات جو مانگنے والا ضرورت ہے ہاں لیکن یہاں پہ ہم صرف ایک مانگے دینے کا وہ دوسری کیوں نہیں کریں گے اللہ پاک کو ہاں ٹھیک ہے آسان جتنا سی بات ہے پر ان میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک طرف سے دینے والا دے دیتا ہے اور دوسری طرف دوسرے آدمی کی جو ہے وہ خیال ضرورت پوری ہوتی ہے تو یہاں پر اگر تم جو ہے وہ معلوم کرو کہ میں نے قرض دیا تو آپ نے تو دیا تو اللہ کی حاجت پوری ہو گئی کبھی نہیں کیا اللہ آپ کے پیسے سے اللہ کی ضرورت پوری ہوگی نہیں یہ غلط ہے تو ہم کہتے ہیں قرض میں دو چیزیں ہیں ایک دینا اور دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہم نے ضرورت پوری کی مانی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے مانی کو لے لیا فیاض دینا ان تو خرید اللہ نے قرض نہ سنا اگر تم اللہ کو قرض نہ سنا قرض اچھا یہ ضعیف ہو لکم تو ڈبل کر دے گا دو ٹن کر دے گا اللہ اس کو تمہارے لیے ویغفر لکم اور بخش دے گا اللہ تمہاری گناہوں کو واللہ شکور حلیم اللہ شکور شکور شکور تو اللہ کی بھی صفت ہے شکور تو بندے کی بھی صفت ہے تو اس میں کیا فرق ہے جی اللہ کی ختم شکور دے اور تو بندے کی ختم جنہیں شکور دے شاکر شکور دونوں کے سب فرق ہے جی لاس عزت کے لال دن کرو سنو کے چار بولیا وہ لاس عزت کے سمجھ لوگوں کو ساتھ ہوگا جی بس وقت ہاں ہاں چلو تو چالا شدھ کو لگے بڑا لیکن سوکھ ہوئے ہاں نہیں نہیں اس طرف کسی نے ہاتھ اٹھا دیا یہ سہیل کے پیچھے الگ تم تو غلط ہے نا اس کی طرف ہو جائے گا انہیں صرف دیس بھی طرح بول بولے گا اچھا آپ بتائیں ہاں شکور جدے دا اللہ سی بندے شکور تو بندن سی بندے شاکر شاکر اللہ تو کوئی شاکر بندے تو دونوں کے سفر ہاں دا انسان سی بت ہم شاکر دے دا اللہ سی بت ہم شاکر دے اللہ کا بکم اس بار شاکر ہوئے بندے کا بکم اس بار شاکر ہوئے نکل گئے قرآن میں تم سے نہیں پڑھو قرآن کا تم سے بندے دیکھو پھوڑ دیں شابس اور نکل لگے نظر دی نا ندیا والے میں تھی سبانہ بکا پھر وہ مقاموں کو بالکل بنا دیتے ہاں ہاں آدمی سے بنے گندر دیکھے ہوں ہوا یا راحت ہوتے وایا مقصود ہوا یا سینا تو آئے ہاں پلایا فرق سے جی حاجی صاحب تو ہوا ہے بندہ جی دیو مارا شاکر زاد جی رضا نے مکمل کتاب داش بندہ شاکر دین تابیدار دے اللہ تعالی بنے وتن شکریہ ادا کری او اللہ سے دین ادائے شکریہ ادا کرو مقابلہ کے دش دغه تابیداروں کا کہ قدر دان دے ہر قدر حاضری نہ آسان خبر بندہ تے دین شاکر ہوئی دے شکر ادا کی اللہ نے مکمل تابیداری کی اور اللہ تے دین شاکر نے نسبت کی کہ مراد تے قدر دان دے انسان دا عمل واللہ شکور حلیم اللہ قدردان ہے تمہارے اعمال کا حلیم برداشت والا ہے عالم الغیب جانتا ہے الغیب مخلوقات سے پوشیدہ کو والشہادہ اور مخلوقات کے ظاہر کو العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے صورت میں ہم نے پڑھا بیان مقاصد اربع عالیہ کا صورت دو حصوں پہ مشتمل پہلا حصہ 10 آیات اس مقاصد کو ہم نے پڑھے اور دوسرے حصے میں جو ہے ہم نے پڑھا آپ کے سامنے ترغیب الجہاد والانفاق الا باذن الله تو یہ صرف الگ جگہ سے مشتی ہے ومن یؤمن باللہ وہ جو ایمان لایا اللہ پر ما اصاب من مصیبت پہنچی کوئی مصیبت مصیبت ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچی کوئی مصیبت مگر صرف ایک اللہ کی طرف سے ومن یؤمن اللہ کی طرف سے باذن اللہ اللہ کے حکم ومن یؤمن باللہ اور جو ایمان لایا اللہ پر یہ قلبہ تو ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے اللہ یہ قلبہ مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے واطیع اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی واطیع الرسول اور اطاعت کرو اللہ کے پیغمبر کی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بس اگر تم پھر گئے فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا بَلَاغُ الْمُبِينَ بس یقیناً آپ پر پہنچانا ہے واضح اللہ لا الہ اللہ اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ وہ ذات ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ کی سوا جی اللہ کی سوا نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ اللہ ہو کی کیا معنی ہے اللہ بس اللہ ہو وہ ہے کہاں سے اللہ لا الہ وائے تو وائے وائے ہاں وائے اللہ اللہ ایک ہے ذات و صفات میں لا الہ الا ہو نہیں حج دوا مصبر اللہ کی دوا وعلى اللہ فتوکل توکل المؤمنین اور بھروسہ اعتماد کرو اعتماد کریں ایمان لانے والے اللہ پر یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے ان من ازواجکم نہیں بعض تمہارے بعض بیویوں میں سے ولا اولادکم اور بعض تمہارے اولاد میں سے عدو دشمن ہے فحذرہم دشمن ہے تمہارے فحذرہم تو بچ کے رہو ان سے وَإِن تَعْفُوا اگر تم نے منہ موڑا ان سے وَإِن تَعْفُوا اگر تم نے مٹا دیا اپنے دلوں سے ان کی محبت کو وَإِنَّهُ اگر تم نے مٹا دیا اپنے دلوں سے ان کی محبت کو وَتَعْفُوا اور مُمُورَ ان سے وَتَعْفِرُ اور بخش طلب دی اپنے پہلے پر فإن اللہ یقین اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. بس السلام پڑھو. ہماری جانوں کے لیے ہاں ومن یوق شح نفسہ اور جس کسی کو بچا لیا گیا یہی لو کیا ہے ہاں وایا رکھا کیا سر قرض نہیں. اگر تم دو اللہ کو دینا اچھا عالم الغیب اللہ عالم الغیب اللہ علام الغیب مانی کرو نا یار تو کیا اللہ سے کوئی چیز غیب ہے تو پھر نے کہا غیب کو جاننے والا ہے تو کیا اللہ سے کوئی چیز غائب ہے مخلوقات کے مطابق ہاں وہ شہادہ اور ظاہر صورت پہاک لبا لڑا جی سوڈا سی بیماری کی مبتلائی لکھت بو وغیرہ اگر نہ چلے سڑی قدا مثال کو سر دا کم گیارہ نمبر آیات نہ کر دے اختتامی صورت پر کم آیا تو نہیں داؤن شی اگر دم کریشی یا پورو صورت کے جدید دم کریشی ان شاء اللہ اللہ بولے شفا ہوگی اگر تب بے خط خوشی